și vorbele tale și sărutul tău nu vrea să-mi dea mângâierea moale buzelor de catifea. Inima ta nu-mi vorbește, parcă-aș fi necunoscut. Deci acum mă părăsește când te iubesc atât de mult. Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă aștepta? Cine mai deschide ușa și va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă va aștepta? Și cu o melodie frumoasă, cu dedicație directă pentru Rustem Pătrișor. Degeaba-mi zâmbești în față și-mi promis că vei veni. Tu ești tot ce am în viață, chiar dacă pleci te voi iubi. Dragostea n-o pot opri, chiar dacă totul s-a sfârșit. Ai plecat și nu vei ști, că doar pe tine te-am iubit. Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă va aștepta? Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă va aștepta? Cine mă aștepta?